demanem responsabilitat en els sindicats en aquest sentit de no dur a terme una vaga de recollida d'escombraries, de manteniment d'enllumenat a vigílies de Nadal, en una campanya de Nadal, que sabeu doncs, que Figueres és una ciutat de comerç i per tant aquestes mesures de pressió, per no dir de xantatge, són especialment punyents en una ciutat com la nostra, com és Figueres.